Eguerdion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Zer modu zaudete, urriak 29 ditu gaur, jada ere urria joan zaigu, eta datorren 50 minutuetan asteburuko bebidasoa eskualdeko kirol itzorduei errepasoa emango diogu. Jean-Pierre, eguerdion. Eguerdion, bai. Bueno, gaurkoan zer berri, bidasoak Fadi Wintertur, 32 eta 28 mendean hartu eta EHF European Ligako lehen bi puntuak eskuratu eta gero, ba beste bidai luze batekin dio gaur goizean. Bihar, ordu bat erdietan, Puente Genilen aurka hariko da. Igandean, Ralunenen txanda izango da, Santanderreko Racing jasoko du, Estadion Galen, bostetatik aurrera, historikoen biri neurketa. Europa Ligoko kontua eskubaloian pentsatzen dut dena esana dagoela, lehengoan emankizuna egin zuen Antxeta Irratiak, eta hortxe bertan hausnarketa guztia egina dago, bertan ere Aitor Urbitarte Euskal Federakuntzako zuzendari, kirol zuzendaria bertan egon zen ere, eta bere iritzia eman zuen, eta emaitza, eta denok jakin izan dugu nola garaipena eskuratu zuen, eta azkenean Jakobo nahi zituela bi gol gehiago edo hiru gol gehiago, baina kirola horrela da, eta azkenean garaipena, lehen garaipena Europan eskuratu zuen 13 hilabete ondoren Bidasoak, eta hori bere garrantzia du. Eta ez dago etenik, ez dago etenik denborarik, bere ala, ba, gaur goizen bidaiatu du, hasi da bere bidaia, oraindik bidaian dago. Zortzitan hasi eta jarraitzen dut. Claro, claro, eta arratsaldeko 8 arte, pentsatzen dut, gutxi gora bera, eta Puente Genil, nundago Puente Genil, Kordobako guruan bertanan, eta oso urte dugu, baina talde aski txukuna ere, Paco Bustos jokalari oia, Barcelonako jokalari oia gara ebatian, eta jokalari ona, ba, bere agindupean taldea aurten, ba, ondo hasi da, baino ala eta guztiz ere eragozpenak ezagutu izan ditu, zerarekin, alde batetik Navarrekin, Nava gero ademarrak hain ditu zuen, Bidasoak Nava hain ditu, eta horrela hasi da liga hain zuzen ere. Eta, beno, bidaiaren gatik, kiroldegiaren gatik, eta urkatearen gatik, ba, komplikatua izango da, baino, ikusten dugu Bidasoa gainditzen ari direla, gainditzen ari dela ostopo guztiak, eta ikusten dugu bide honean dagoela. Real Unionek esan dugu, Santanderreko Racingen aurka jokatuko duela, bai. Igandean bostetan, bueno, beti da berezia, Santanderreko Racingen aurka jokatzea, ikusita azkenengo urtean, zer leia sortu bai, zen artean. Bai, leia eta denboraldiko neurketa garrantzitsuan zen joan den urtean, orain duela bi urte, baina orain pasatu dira mendik Badajoz, Majada ondan egon gara, Zelta B mendik ere pasatu egin da, Atleti gainditu, ez berdin du, Kalahorra gainditu, eta Racing da beste aurkari ez berezia, aurkari normal bat. Eta Racing nato leioaren aurka galdu egin zuen, interesa handia zuen kopa jokatzeko, baina galdu egin zuen leioarekin, leioak ere, oain duela urte, garaipena eskuratu egin zuen, eta Soto galdu egingo du edo zerrendan adibidez eta egongo ikusiko du hori eta bueno baina talde handia arata guztiz ere talde handia bere aurrekontu zoragarria duena eta Galen ba berdegunean adirazuko duela bere indar guztia horren aurrean Real Union asteko aurten ikusten duguna bihotza jartzen duela behar dena badu berdegunean eta gero jokoa ere bai bihotzarekin bakarrik ez duzu mugituko taldea. Eta golak. Golak, eta bueno, golak. Bai, eta lau sartu zituen. Horregatik. Eta hori aipatu behar da. Arratsaldeko bostetan izango da Estadion Galen, Real Union eta Racing Santander. Eta denbora aldetik, jendea Santanderretik etorreko den, euria. Atzeko ziko nuen bigon, euria eta bigon, euria bali badago. Euskal Herrian bere ala Euskal Herrian atako dira ura. Baina, bueno, bostetan, beste neurketa garrantzitsu bat Real Union entzat. Eta, bueno, nik uste du giroa sortuko dutela zaleek eta azkeneko azken boladan 7 9tik lortu egin ditu Aitor Zulaikaren taldeak. Bueno, eskualdeko ba futbol, rugby, eskubaloi eta saskibaloi taldeen hitzorduak eskainiko dizkizuegu eta beti bezala denbora badugu kilolarloko berri nabarmenenak eta euskal talde nagusien asteburuko jarduna ere errepasatuko dugu. Dena prest dugu, beraz, bueno, hori guztia aipatuta denbora gehiago galdu gabe ekin dezagun gaurko urriaren 29ko emankizuna. motzean bada ere, egia da, Europa zen desente hitz egin dugula, baina, bueno, errepaso txikitxo bat egingo diogu, ba, aste artean, Bidasoak jokatu zuen neurketari. Bueno, ba, aste arteko EHF European Ligako garaipena aipatuko dugu, 32 eta 28 garaitu zuen Bidasoak Fadi Wintertour, talde suitzarra eta horrela, ba, Europako txapelketako lehen bi puntuak eta lehen garaipena. Erdi etxi zuen, lehen zatian 10 gol besterik ez zituen jaso talde irundarrak, eta bigarren zatia, bueno, ba, ia osotasunean, kontrolpean izan zuen partidoa, neurketa amaiera arte, Jean-Pierre. Bai, jokalariak esaten dute burua ez zutela Puente Genilen, Jakobok ez da ere, bueno, nik uste dut baietz. Nik ere bai. Nik uste dut Puente Genilen zute, alde batetik, bidaian zutela burua eta Puente Genilen. Piskat, ba, lasaitasun gehiagorekin joateko, Julen Aginalde bora minutu gutxi aritu zen, eta, bueno, hor borobiltzeko taldea berrez ere, ba, azkuek muintua izan zuen, azkuek igotzen ari da, bere maila igotzen ari, eta alde horretatik nik uste dut burua Andaluzian zutela. Bigarza. Baina hori, nik, Mari hori galdetu nion, jokalari hoiai, eta epatzen zuen, bueno, erantzunik gabe, ez dizute erantzungo, baina buruak nahi gabe, edo burua gauza bat esaten dizuta, besoa bertan behera uste dituzu. Bai, omen, ni jokalari hoiekin hitz egiten duzu eta esaten duzu, ba, kirol guztietan hori. Gezak saskibaloian eta beste kiroletan hori gertatzen den. Bai. Baina hori nahi gabe, buruak bai, ez agindu bat, ez da tentsio bera eta agindu bat ematen dizu eta bueno, hori aprobetxatu zuten suizarrak eta ez da ez dugu astu behar Fadi Wintertour suizako txapelduna, bere maila duela eta erakutsi egin zuela. Bere balioa eman behar zaioa, bai, Europan irabazteari. Sirogovic, Argeliarra, Radobagoinis galdu egin zuten, baina bueno, bere mugimenduak ez zenkaz. Azelea izan genuen aurreko gurean izanekin. Eta Suizan, eskerrak sobrebatze zela etorri. Bai, eta sobrebatze, bai. Eta gero bestalde batek, ba, ikusiko dugu, datorren neurketa Toulouseen aurka izango da hemen Irunen, eta gero Suizara joan beharko dira, Wintertour, Zuritxetik 25 kilometroa kokatua da dagoen hiri bat. Bueno, eta ez da erraza izango, Europan garaipena eskuratzea komplikatu izan. Europa beti da garestia. Bidasoak eskuratu zituen bi puntu horiek, eta hori da lehen urratsa. Eta nik uste dut, hemendik hilabete batera, hiru astera, Bidasoak ere beste arpegi bat izango duela. Halaxe da. Bueno, beti bezala, neurketa zuzenean jarraitzen izan ginen, hartalekutik neurketaren emankizuna egin genuen, eta bukatu eta minutu gutxira jokalariekin baitz egiteko beta ere izan genuen, jarraian Kaulio Deriozolaeneko Furundarena, Mikel Zabala, eta Ander Ugarteren adierazpenak entzungo ditugu. Bai, sentsazio hori da, ez? Pixkat, ba, sentsazioa raro bat, ez? Naizta bi puntuak etxean gelditu, guk behar genuen irabazti Europan, ez? Baina, bueno, gure sentsazio bai da, ba, hori, ez? Algen ulak egio gaitxekan irabazi, gola beraxa, ba, garantzitsua da, baina, bueno, bi puntuak bi puntu dira eta garaipen bada. Gau berezia, ez da? Ba, azkenean nere debuta zen, ba, kompetizio europeoan, da, bueno, gustoa sentitu naiz kantxa garruan, bai, defensan da bai atakian, eta, bueno, defentsan banekin protagonismo eukiko nula, eta, bueno, beste partiutan ez zela, ba, gaur atakian minutuak eman dizkir, eta, bueno, saiatu naiz aprobetxatzen, da, bueno, suerte hau gehet, ba, Victor, bi gol izan ditutela, eta talde laguntza dati gozo pozik. Bai, noski, azkenean azkeneko urtea, aurreko urtea markatu, ba, hoxe, zean minutuak, ba, pixkat esperientzia hartzen juteko, asentxazioak hartzen juteko, eta, bueno, aurten, ba, panaritze, ba, ja, pixuzko minutuak gainezela jokatzen, ja, minutu importantiak, ja, eta, ba, protagonismo, beste protagonismo bat hartu behar detela, eta, bueno, nik uste kumplitzen gainezela momentuz, eta, hoxe, lanean jarraitzea segitza, eta, li. Taldeetekin joaztitut beste Europako partidak, eta, bueno, gaur, ba, oso pozik, taldeari laguntzen, eta, bueno, lortu garaipena, eta gainean afizionekin, ba, lagun digute asko, eta oso pozik. Txira, pilota asko pivotera, bai Juleni, bai Neri, eta, bueno, gaurko partidan etorri dira, beste batean igual ez da etorriko, así que, bueno, aprovechatuz, eta oso. Bueno, ba, horiek... Kauldi Odriozola, Eneko Furundarena eta Mikel Zabala eta Ander Ugarteren adierazpenak. Bueno, ba, lau jokalari gipuzkoar entzun berri ditugu eta hain zuzen ere Jakobo Kuetarak neurketa bostekin bukatu zuen. Kabero, Zabala, Ugarte, Furundarena eta Azkuerekin, Jean-Pierre. Asko gustatzen zaigu taldeak alor honetan izaten ari den bilakaera. Euskal Herrian eta kasu honetan Gipuzkoan. Ba, bada talentua soberan, edo zein aurre egiteko, eta dozen taldeetan. Ba, soberan ez, baina bada talentua. Baina bada. Soberan ez, baina jokalariak gipuzkoarra bertakoak eukitzea, ba, Jakoboren apostua da, ba, Euskal Herriko arrobiarekin batera, berak ez du gipuzkoa mugari jartzen, baizik eta Euskal Herriko jokalariak kontutan hartzen ditu, formakuntza lanetan ari da. Hortxe badaude Gorka Nieto eta Martin bai. Santano, bata, bai. Eta bueno, tao de... Bizkaitarra... Tao geide Euskalduna dela, eta Ipar Euskal Herrikoa. Euskal Herri osoko jokalariak beraz, kontutan hartzen lurralde ditu. Lurralde osoko jokalariak ditugu. Ba, eta alde horretatek ba, hori kontutan hartu behar da, eta Europan bertan jokatzea horrelako izpirituarekin, ba, beti ona da, eta guk aipatzen dugu beti arrobiaren ontasunak, eta Hortxe daude. Bueno, baina etorkizun hurbilak beste neurketa bati buruz hitz egitera behartzen gaitu. Gaur abiatu da Bidasoa Puente Genillera intzuten ere goizeko 8:00 eta bihar, eguerdiko ordu bat erdietan bazkaltzen edo 11:00 egiten gauden bitartean bakoitzak ikus dezala zer egingo duen, ba talde gogor eta kantxa bero batean ariko da talde irundarra, Jean-Pierre. Bai, Miguel Salas, alkatea. Mm-hmm. Du izena, kiroldegia. Eta kiroldegi berezia, espaldianik Bidasoan, ez da, eski kompleksua, ez dut, kompleksua izan da beti. Bigarren mailatik ere ezagutu duena. Bai, bigarren mailan ere bai, kopa neurketa batean ere ezagutu izan dugu, eta beti sortzen dute giro berezi bat, bere danborrak, bere oiuak, bere garrasiak, eta bere marrumak. Bueno, aurten, esan behar da joan den urtean bezala, Puente Genillek osatu dela talde, ba, berezi bat, eta talde bikain bat, Paco Bustos, jokalari ona, oia izana, Bartzelonako jokalari oia, Paco Bustosen agindupean. Baino ere, hala ere, erago esperak izan ditu azkeneko neurketetan, eta azken bolan, hala da guztiz, kontutan hartu behar da, Castro galdu egin zuela, jokalaria, beste jokalaria da. Eta indartsuak, fizikoki indarrarekin, eta esaten duzutan bezala, ordutegia, hor komplikatu izango da, jendea bertan ere, aperitifaren zintzu buruztitzeko ordua da, jendea ere han biltzen da, eta pikin bat elkarretaratzea da, herriko elkarretaratzea, eta alde horretan jokalari ona ditu, entrenatzaile on bat ere. Zazira oso baliga honetako, bai, ezustetako taldetako bat, komplika, Nabarekin batera. Bai, Nabarekin... zeo zer antza bat, antze bat indena diogu, baina bueno, orduan neurketa komplikatua, baina Bidasoak eskarmendua badu alde horretatik, bidaiatzen ari da, prest dago, neurketa bihar ordu bat eterritan jokatzeko. Bueno, ba, jarraian duela minutu batzuk entzun ditugun jokalari berdinak, talde andaluziarraren inguruan mintzatzen entzungo ditugu. Puente Genil batez etxean ze fuerte egiten ari den, eta bueno, afrontatuko dugu partidua, gure jokoa egiten saiatzea beti bezala, badakigu gure jokoa egiten badugu beti irabazteko aukerak izango ditugula, eta bueno, hain pixka rekuperatu gaurko partidu bataz, eta ja burua puente genien jarri eta aldan ondona prestatu partida. Bai, egia esan ez azkenengo bi aste hauetan ez bidaia asko bizitzen, ez bidaia gaina luzia dira eta bueno, behar bada gorputza ba pixka nekauta dau, ez? Baina bueno, puente genil da orain bertan ea sobal ligan ba en forma gehien dauen taldetariko bat eta bueno, badakigu gola junda esai izango dala, guke gure jokua inda kontentatuta egonda defentsa gehien bat ondo egin, nik uste bi puntuak etxera aldira dakarri eta garantzitsua izango zan ba selezinoko paroi hori baino leno. Haiek joko saberatza ari dira egiten eta bueno, oso ondo hasi dira kompetizioa, saietuko gara ba, gure jokoa ematen eta hori, bi puntuak lortzen. Bueno, ba, hortxe, Puente Genil taldea, goratu dute lau jokalariek, bai Ander Ugartek, bai Kaudio Driozolak, bai Eneko Furundarenak eta bai Mikel Zabalak. Behin jokalariak entzun ostean eta Bebidasoa eskualdeko gainontzeko eskubaloi taldeen hitzorduak errepasatzen hasi aurretik, gogoratuko dugu Puente Genil eta Bidasoaren arteko neurketa bihar eguerdiko ordu bat erdietan jokatuko dela. Bidasoa Sasir Asobaligako bigarren sailkatua da. Bueno, Bidasoa eskualdean eskualdeko neurketa gehiago jokatuko dira, gehiago baina bakarra. Izan ere, bakizu, zubia dagoenean, ba, talde batzuek atxeden hartzeko tartea izaten dute. Ilkapondarribiak sekulako erronka du asteburu honetan, sailkapeneko lehena den eta igoera eskuratzeko favoritoetako taldea den Helvetia anaitasunaren aurka jokatuko du. Aitor Etxabururen taldeak etxean jokatuko du igandean 12:00 eta Euskal Derbi exigenteari ba aurre egingo diote. Sasir Asobaligan dauden bi euskal taldeen arrobiak nor baino nor gehiago ariko dira asteburuan Hondarribian. Jean-Pierre, aukera polita da, ba eskubalo izaleentzat etorkizun jokalariak ikus dezaten. Hor anaitasunak kokatua du aspaldidanik talde oso oso ona eta hirugarren mailan dago nahi duzu baino bere jokalari hoberenak Ander Izquierdo, adibidez, bai, bai. Hortik pasatu dira denak eta gaztetxoak ere bai. Eta talde beti oso do talde bikaina du, formakuntza mailan ere bai eta kontuta hartzekoa. Ba bide horretatik dijoa Bidasoa, Ilkapo Hondarribia Bidasoa, bide horretatik dijoa Aitor Etxabururen agindupean, formakuntzako kontuetan eta Jakoboren agindupean ere bai. Eta orduan alde horretatik azken garaipena ba hori mirari bat izan da. Goraipatu behar dugu bi arrobiak, baina Helvetia nahitasunaren denboraldia ere momentuzko denboraldia goraipatu behar dugu. Sasir Asobaliga honetako bosgarren zelikatua da, azken bolada ona probestuz. Beraz, bueno, bi euskal taldeak fin dabiltzala, ba bueno, gogo eta horrekin futbolera egaruko gara. Eta esan bezala, eskubaloitik futbolera egingo dugu jauzi eta Real Unionen inguruan solastuko gara jarraian. Real Unionek ere erronka zaila izango du asteburu honetan. Santanderreko Racing jasoko baitu Estadion Galen, norgehiagoka igandean 5:00 izango da eta futboleko bi historiko izango dira Soropilean leian. Pasaden denboraldian elkarren aurka jokatu zuten eta bitxia bada ere garaipen bana erdietsi zuten bakoitza etxetik kanpo. Jean-Pierre, aurtengo denboraldiak ez du zerikusirik Joan Zenarekin. Baina sasoian dauden bitalde neurtuko dituzte indarrak igandean, naiz eta Razinek baleioaren aurka galdu. Baina ligan oso sendo dabil. Bai, sendo dabil, baina beti astean zehar kolpe horiek bere eragina izaten dute. Mine emate dute. Mika, mine, eta soko galdu du. Bueno, baina gara eta guztiz ere Razinen taldea oso bikaina da aritzeko. Eta bere maila ja da aurreden boraldian erakutsi egin zuen iruren eta berdegunean pentsatzen du talde oso komplikatua izango dela Aitor Zulaikaren taldearentzat. Bi gauza aipatu beharria, bi talde historikoak aipatu dituzu, 1928an, 1929an liga hasi zuten, bi talde hauek, Racing de Santanderrek eta Real Unionek. Historikoki bost jokalari aipatuko ditut, Rafael Alzua, irundarra, izarra handi bat izan zen bere garaian, Luisin Etxebeste, Realean aritutako jokalaria eta Racingen aritutako jokalaria, beste bi atezain, Jose Antonio Ilunbe, Idarreta, Valentzian egontakoa, Pontevedran bere garaionetan eta beste taldeetan, Osasunan eta Reunionen, Ignacio Aracama, jokalari oso oso ona ere, eta Txiki Gaztañaga, 50ko hamarkadakoak, irundarrak izan dira bertan talde horretan. Eta David Villabona, Atletico jokalari hoia, Errealeko jokalari hoia, Racingen ere aritu zen, beti harremana historiko bat. Ta azken boladan 2002an, kopan, Raunio kanporatu egin zuen, Preziado entrenatzailea zen, Munitiz talde hartan zegoen, eta gero Atletik kanporatu zuen ere Real Unionek, eta Miguel Solaren agindupean, Miguel Sola Atletiko jokalari. Hor mina egitera joan zara. Bai, ez, ni Miguel Solarekin harremana handia dut, eta bar, talde... David Villagona haipatu zula, El Sardineron, bai. Pitxikeri polita utzi zuen, eh? Sardineron ez, Kadizen. Ah, Kadizen Atletikekin, ez, errealarekin. Errealarekin, pitxikeri hau da. Baina ala eta guzti zire, bueno. Entzule, ikus dezatela, orain interneta da. Hori lotura, lotura Errazin eta Real Unionen artean. Eta biharko neurketa, ba, ere etziko neurketa haundi bat, arratzeko bostetan, eta berriz jaieguna, eta pentsaten dut ere, Santanderretik zaleak gerturatuko dira. Bai, Irunera. Bai. Beintzat Real Unionek 400 sarrera utzi dizkie. Bai. Beraientzat. Beraz, bueno, zaleak etorriko dira. Diru trukez, noski. Dirua behar duela Real Unionek, Deportiboren aurkaren antzera, bueno, ba, giroa egongo da eta klubak ere giroa egongo dela, bai. Ohartarazi zuen edo, bueno, adierazi zuen. Beraz, bueno, ba, beste futbol egun handi horietako bat. Gero ikusi behar da eguraldiaren eragina, eh? Hori beste kontua. Ea laguntzen duen. Ah, bueno, Euskal Herria badakigu hori. Bueno, eta Santanderren ere ohituta daude. Atzo bigor ikusi. Ez dago esan beharrik, Santanderreko Razinek jokalari eta talde indartsua duela bi urte bigarren mailan aritu zen eta pasaren denboraldian jaitsi ostean aurten maila zigotzeko helburua du. Gaur goizan Aitor Zulaikak honako hau adierazi du Kantabriaren inguruan. Azken urte hauetan, bi urte hauetan elkarren kontra, ba, behin baino gehiagotan neurtu garen bi talde garela, bi klub historiko sorburu aspaldi dutenak, ligaren sortzailetakoak, eta azkenengo urte terdi bi urte hauetan norgeiagoka ofizialak eta amistosoa jolastu ditugunean, nik uste du norgeiagoka politak izan direla, atraktiboak izan direla, nolabait esateko gertutasuna ere badago Irun eta Santanderren artean, bueno, beste bidaia batzukin konparatuta bentzat motzagoa delako, eta uste dut espektakulu polit baten aurrean egon gaitezkela igandean mostetan, por fin, igandean mostetan, galen dugun partio honen aurrean, ez da. Uste dut ligan, erregulartasunaren liga izaten da, ez da? Eta nik uste dut horretan oso ondo dabiltzala, ez? Oso erregularrak izaten adira partidu guztietan, partiduak orokorrean emaitza oso motzekoak, orokorrean ez de beti, baina bai orokorrean, eta oso erregularrak izaten ari dira ligan, bai etxean eta bai etxetik kanpo. Egia da, asteazkenean, ba, Federazio Kopan lehioarekin, baina uste dut beraientzako ba, golpe bat izan dela, baina golpeak aipatzen dituan, nik uste dut Errazin Mike Tysonekin konparatuko nuke, ez da? Hau da, golpea jasotzen oso ona den taldea, eta ematen dituenak oso onak ematen ditu. Eta ez dut esaten asteazkenean jasotzen golpeagatik. Ligako partiduak ikusten ari naiz batez ere, asteazkeneko ez dut ikusi. Uste du alako kontestua eta hamaikakoak oso desberdina izango direla, asteazkeneko ez dut ikusi, baina bai konparaketa hori nik uste balio didala, ez da? Ba, aurkariak ematen dituen golpeak jasotzeko gaitasun handia dauka, baina batez ere berak ematen dituen golpeak aurrean, zelai erditik gora ematen dituen golpeak, udaran ikusi genuen. Norgeiaroken pixua gu ematen gonde, baina pin-pan, eta gola sartzen dute. Eta ematen dituzten golpeak, pues, Pablo Torres, Cedric, Soko, Álvaro Bustos, Abarre eta Barrek, ba, benetako golpeak dira. Bueno, ba, esan bezala, igandean bostotatik aurrera, Real Union eta Santanderreko Razinariko dira, nor baino nor, gehiago, dena den, ez dugu talde txuribeltzarekin bukatu izan ere, asteazkenean Igor Emery lehendakariak, ba, bueno, aukera berriak izeneko kanpainaren berri eman zuen, taldea ekonomikoki eta sozialki indartzeko kanpaina. Honi buruz, zer azpimarratuko zenuke, Jean-Pierre? Ba, Real Unionek dirua behar duela, eta betiko babesa eta laguntza, nik uste dut ekitaldi. Alde horretatik, espiritua ondo jarria dagoela, ondo pentsatua dagoela, eta eskaera egitea ere bai. Reunek beste ibilbide bat du orain, beste batzorde bat, Unai Emeriren agindupean, eta gero Unai Emeritik, Igor Emery, bere batzorde guztia, Josurre, denok, eta dirua behar duela, eta beste ekintza batzuek egin behar dituela, eta ekintza horiek babesteko, eta taldea osatzeko, eta egitura ekonomikoa osatzeko eta garatzeko eta sustatzeko dirua behar duela, eta nik uste dut ekintza hauek ba, beharrezkoa direla, eta horretarako dirua, eta kanpaina hori ba, mota ezberdinetan ba, bere, nik uste dut bere arrakasta izango duela denbora pikiat behar da, pazientzi pixka gauza guztiekin bezala, baina nik uste dut hor espiritu hon batekin sartua dela Igor Emery eta bere talde guztia. Kolaborazio batzuk ere aurkeztuak ditu eta bai. Aipatu zigun aurrerago beste batzuk aurkeztuko zituela klubak. Bueno, funtsean honako hau izan zen Igor Emeryk Real Unioneko mandatariak aipatu zuena asteazkeneko prentsaurrekoan. Balorazio ona ere proiektuan dauden ardatzetako batzuk ere ba, gustuak dituztela. Gu hasieratik esan genuen Real Unionen proiektu hau mugaz gaindiko proiektua dela eta enpresa batzuk hori eskertze dute holako da Real Union irungo talde bat izatea eta hortik aurrera azten joatea jara guztian mugaz gaindiko eskualde hau ere kontutan edukita eta enpresa batzuk adibidez ikuspuntu hori eskertze dute eta hori da arrazoietako bat proiektu honetan parte hartzeko. Hori adibide bada, gero beste hainbat adibide daude, batez ere esan duke ere arrobia landu nahi dugula, beko taldeak indartu nahi ditugu, eta horrekin batera etorkizuna, realmen etorkizuna ere bermatu, eta hori asko kulertzu dute hortera joan behar dugula, eta horrexia dina dute egon realmenen proiektu honetan. Ikustu dutelako ez dagoela bakarrik lehen taldea, baizik eta arrobi guztia eta hortan ere gu esfortzu handiak egiten gara. Akordio polit batzuk aurkeztuko ditugu laister eta arrobiari bisibilitate asko emango diotenak eta ikusiko dituzu, baina horiekin batera beste hainbat sozio etorriko dira proiektuan parte hartzera proiektu horiei edo proiektu txiki hori esker. Bueno, futbolari dagokionez, hitzordu gehiago ditugu aipatzeke, hirugarren mailari dagokionez, Beti Gaztek etxetik kanpo jokatuko du asteburu honetan. Bueno, jetxera postuetan dagoen eta hiru punto gehiago besterik ez duen lagun honak taldearen aurka, Jean-Pierre, Aitor Zulaikak ondo ezagutzen du lagun honak. Bai, oso ondo ezagutzen du lagun honak, Joseba Roteta ere bai, baina nik ezakit hor ze jokoa izango den. Baina alata guztiz ere nahi nuke jakin nola asmatuko duen Beti Gaztek kontua, aurre denboraldia txukuna egin du, aurre denboraldia ondoren liga hasi ezkero, bueno, kanpoan emaitza onak eskuratu egin ditu, baina maztegin... Zer datzen da maztegin? Zer esaten du Josu Arrotetak? Bueno, finkatuko beharko da taldea, zer azkenean gotorrekua egin behar dugu maztegi. Ez dut helburu nagusia hori dira, alde batetik gotorreku bat izatea maztegi, pero beste alde batetik ere, ba, kanpoan emaitza hon batzuk eskuratzea denboraldia txukuna baino gehiago egiteko. Ba, adi entzun, berak aipatzen baitu. Ba, denboraldia ez dela justo izaten ari, Beti Gaztek proposatzen ari den jokoarekin. Atakian jartzen ari garen ritmoa mantentzia eta defentsiboki zuzendu gure erru txoruak, ez? Eta honekin ez dut seinalatzen defentsaek, denak atakatzea dugu eta dena defenditzea dugu. Esate baterako lehendabiziko gola delanterun erru bat izan duzen irteeran, beraz inorei seinalatzen, baizik eta defentsiboki, bueno, badia detaile batzuk zuzendu beharrak, zerti gol gehiegi jasotzen nahi gatzuk. Atakian oso ondo egatzuk, gola sartzen dugu, naiz eta horbian egon gure zenbakiak ona dira, baina defentsiboki, despistiak oso garesti jasotzen ditugu. Beraz, asti honetan lagun honak, gure goi indona, iru puntota, garrantzizko partidua dena dira, baina, bueno, gila esan gure ligan daude azpitikuk, eta, bueno, izautzetxut, badakit ekipo fisikoki gogorra dela, teknikoki niustot gue gehiago garela, baina, bueno, beak esperintzi gehiago dakate hirugarren maila honetan, baina nagala ere, lehen goazteko partidua itxen baldin bai eta esan daku bat, defentsiboki zuzentzen baldin badiogu gure erroak aukerak izango ditugu partidu irabazteko. Atakian jartzen ari garen ritmo. Bueno, ba, Ohorezko Erregional mailan, Real Unionen Roka taldea, Urolaren aurka Zumarragan jokatuko du, boladak askarrean da egoitzaiaren taldea, eta hori iraultzen saiatuko da. Asteburu honetan, sailkapenean jeitsiera postuetan daude, azken aurreko postuetan, eta garaipena lortuz gero, Urola puntuetan berdinduko lukete. Bestelakoetan, emakumezkoen Ohorezko Erregional mailan, Marinok Hernani lideraren aurka jokatuko du Zubipen, bihar eguerdian 12etan, talde irundarrak mesede egin nahiko dio Beti Gazte taldeari eta liderra mendean hartu nahiko du, ba beste 3 puntu batu dezaten. Zergatik mesedea? Bueno, ba Beti Gazte sailkapeneko 3.a delako, Hernanirekiko 3 puntutara eta jardunaldi amaieran ba puntuetan berdindu dezakelako. Lesakarrak jeitsiera postuetan kokatuta dagoen Urolaren aurka lehiatuko dira larun batean, ba 5etan Mastekin. Emakumezkoen Gorengo mailan, Bebidaso eskualdeko bi ordezkariak elkarren aurka lehiatuko dira jardunaldi honetan Dunbo Eguzkiren zelaian, talde irundarra eta Hondarribia futbol elkartea hariko dira nor baino nor gehiago igandean 5:30. Gizonezkoen erregional mailan, Dunbo Eguzkik Pasaiaren aurka jokatuko du bihar 5:30 eta Hondarribi futbol elkarteak Deustuko Unibertsitatea bisitatuko du gaur 9:30. Iaia Champions Leagueko ordutegiarekin, ostirala. Deuston ari dira, Berillon ari dira. Berillon etengabe ere. Horregatik, bai, bai. Eta nostiko erpitalde guztiak, hortxe bertan Berillon ari dira. Hori da. Gure txokoak HDN-eko jardunaldia izango du. Azkenik, lehenengo regional mailan, honako hauek izango dira, Bebidaso eskualdeko taldeek jokatuko dituzten norgehiagokak, Beobiak eta San Martzialek elkarren aurka lehiatuko dira, bihar 3:30, Landetxak Beti Ona jasoko du bihar 6:00 laurden gutxietan, Dunbo Eguzkik Beti Gazteren aurka jokatuko du igandean 3:30, eta ordu eta egun berean Marinok Orereta Kafearen aurka ariko da etxetik kanpo. Bueno, Bebidaso eskualdeko kirol aktualitatea gehiago du eta hori ere errepasatuko dugu, izan ere neurketak gehiago jokatuko dituzte. Txingudi Errugbi klubari dagokionez, denboraldiko bi jardunaldiak galdu egin ostean, Kanpazar Arrasate talde indartsuaren aurka jokatuko dute asteburuan, baja garrantzitsuekin jarraitzen du talde bidasotarrak, baina zailtasun azken astetako errendimendua hobetu eta edozein arazori aurre egin beharko diote, Janbio. Bai, eta orekatu, jarrera orekatu egin beharko dugu, lasaitu, eta biporrotakin ez dala zertxo deus hartatzen, baizik eta motivazio berezi bat berriz, eta ipar horratza, eta sendotu taldea, eta garaipenaren bidea berriz hartu. Horrela, ezke alde horretatik, indarra guztia berreskuratu, jokalariak errekuperatu, eta gero beste alde batetik, ba, iparrotzori, ba, sende eta taldea indartu, ezke beste nask, esera ziko urrian kezkatzen. Ez, baina egia da, aurreko denboraldia maieran, hainbeste partio galdu zuela bigarren fase horretan, eta berriro ere denboraldia hasi eta galtzen astea. Bueno, egia da, baja garrantzitsua dituztela, eta azkenean 17-18 jokalarirekin bidaiatzen ari direla, eta jokatzen ari direla, eta gogoratu behar dugu 15ek jokatze dutela errugbian, beraz, baja garrantzitsuak eta asko dituzte. Bai, baina bata guztiz ere kontutan hartu behar da, arazoen aurrean beti jarrera berezia dute errugbilariak, eta Irunen ere, eta otxura badute, eta beraiek ez dute nortasuna galtzen alde horretatik. Nun diren kokatuak eta helburu nagusiak ezagutzen dituzte. Orduan, hortik aurrera urratsa emango dituzte gauza guzti horiek eta oztopo guzti horiek handitzeko eta eragozpenak beti bertan izango dituzte. Hortik aurrera, ba, hausnarrak eta txipi bat egin eta denon artean indarrak borobildu eta orekatu taldea eta aurrera egin. Bestago besterik, espiritua galtzen bali maduzu urrian, ba, denboraldi kaskarra izango da, eta ba, gezu, kirol hauek aldagelaren izpiritua galtzen balin bada, komplikatua izan da, izaten da. Errugbia ez ari garela, Jean-Pierre, horretarazi behar dugu. Claro. Astelenean, azaroak batan, bueno ba, Txingudi Errugbi klubak emakumezkoen errugbi eguna izendatu duela Bebidaso eskualdean, eta emakumezkoen errugbi taldea osatze bidean, bueno ba, eskualdeko emakumeak, Playa Hundiko instalakuntzetara hurbiltzera animatzen dituztela, bertan errugbi entrenamendu bat gauzatu eta hirugarren zatiaz gozatzeko, eta gian hau da zuk oraintxe aipatu duzun adibidetako bat, ez? Oztopoak oztopo, bueno, hortxe jarraitzen dute lanean eta ekinean eta lehen urratsa. Emakumezkoen taldea lortzeko aldarrikapena egin zen, aldarrikapena da hori, eta lehen urratsa. Lehen hitzordua. Hortik aurrera beste urratsa bat, baina aipatutakoa bezala, proiektu hori sendotuko da, garatuko da, sustatuko da eta ez dakit noiz, data batez eskatu, baina proiektu hori ba, sendotuko dela eta inguruan eskualdean izango duga da talde indartsu bat ziur nago. Nik hirugarren denborarengatik ja bakarrik joango nintzateke. Hirugarren denbora errugbilariak hirugarren denboran badakizu nola diren. Eta beste kiroletan ere hori ere modan jartzen ari den gauza bada. Bueno, eskubaloian ez zuzen ere, lehengoan Navan bertan egin zuten hirugarren Alemanian asko egiten da, beste aldian ere bai, beste lekuetan ere bai, eta bueno, eta kontutan hartu behar da hori. Moda ona. Saskibaloiaz ariko gara datorren minutuetan, baina saskibaloian ere saiatu ziren, bai. Epaileekin batera, egiten, baina ez dakit proiektua nola dela zen. Aski komplikatu. Ez dakit proiektua jarraitu zen, baina saiatu ziren. Odola hor bero beroa dago, ez? Norregia horka amaituta. Hirugarren zati bat horrantolatzea epaileekin aski komplikatu. Arerioarekin nahikoa epaileak sartu ere bai. Bueno, baina epaileak arerioa bezala hartzen dituzu, ez? Ez. Ah, bueno. Ez. Bera, laguntzaile. Laguntzaile, ez da ere, baina, bueno. Epaile. Xuxenak, ez? Epaile, bai. Bueno, beti dide xuxenak izaten, eh? Epaile. Xuxenak beti dide, ez? Bueno, baina jokolariak ez da ere. Saskibaloian Erroibidek pasaden asteburuan ekin zuen denboraldia porrotarekin luzapenean talde bilbotar baten aurka jokatu zuen igandean, ba igande honetan Bizkaira bidaiatuko dute Ortuellako Barrena Berri taldearen aurka ariko dira. Bueno, agian Jon Madrazoren kuadriakoak bertan jokatuko dute Jan Pierre. Zu zure kuadriakoa zela hartu duzu Jon Madrazo, eh? Balitu ez. Geurekin nuen. Bai, baina bere bizilagun alde batetik eta geurekin ere bere jarrera beti oso ona izan da eta da. Bai. Oan duela amagostegun geurekin egon zen, bertakoa genuen, eta bueno, ba, nik uste dut Jon Madrazo. Nik, egia esan, lehengoan lezaman ere... Falta motatzen nuen, benetan esaten dut. Bai. Bere, odol bere hori, baina zentu honean, zentu honean. Bai. Berotasun txispa hori. Esango dure, bai, klar, no, zueko ikuspegi hori duzue, bai, baina bueno. Nik uste dut joan den urteko denboraldia aski ona izan zela. Aski bikaina alde batetik. Gutxitan utxe egiten dugu, eh? Baina akatsak... Bai, guk ere akatsak egiten dugu, eh? Bai, noski. Bueno, horregatik gara lurtarrak. Lurtarrak eta aitor zulaika isiltzen askotan, baina. Bai. Bueno, esan bezala, bigarren nazional maila honetako lehen faseko bigarren jardunaldia igandean 12:00 jokatuko du Erroibidek etxetik kanpo. Bueno, eta badugu denbora euskal talde nagusien eta kirolaren berri nabarmenenak ere azkar batean aztertzeko. Jean-Pierre, lehen mailarko neurketekin astean zehar jokatu duten futbol taldeen neurketak errepasatzen hasiko dugu tartetxo hau. Asteartean Alabesek 1-0 irabazi zuen Elx eta bana bukatu zen Espainol eta Atletiken arteko neurketa. Asteazkenean puntu baliotsua erdietsi zuen Osasunak Santiago Bernabeu zelaian, utxean bukatu zuen Real Madrilen aurka. Tatzo Errealak, bueno, utxe eta bi irabazi zion Bigoko Zeltari. Raian Atezaina izan zen neurketako onena, ala esate dute. Lehen da bizi Isaac eta... Ryanair edo Ryan Sociedad. Ryanair, bidasoak nahiago luke, Ryanairren bidaiatu. Bai. Autobusen baino. Bai. Tira, Isaac eta egon gerora... Egon alzea, markatu egon alzea goizean. Egon geha. Bai, bertak egin genuen. Antxe izan gara. Antxe izan gara. Bai, ondo. Azki goiz, zortzia lorden gutxitan, eh? Hortxe, eh? Hora indik iritsi gabe, bidasoakoa. Eta gulenengo iritsi gara, beraz, hortxe dago gure marka. Hortxe okoska. Bueno, Ryan Atezaina onena izan zen neurketa batean, lehen da bizi Isakek eta gerora Aritz Elustondo garaipena eman zioten talde donostiarari eta Espainiar estatuko lidergoan bakarri jarraitzen du 24 punturekin. Zer balorazio egiten duzu, aste barruko jardunaldia. Hau poza. Euskal taldeak hor puntxan ikustea. Alabesek ere gora induelako. Bai, eta osasunak nola berdindu zuen Madrilen. Ze komplikatua den puntu bat lortzea Madrilen. Santiago Bernabeon, horko zaleek ez dakite puntu bat galtzen. Ez dakite, ez dute gotxurarik, historiko ez dute gotxurarik izan, eta osasunak nola puntu hori eskuratu egin zuen. Garai batian eskuratu zuen garaipen bat historikoa Jan Urbanen bidez. Mitikoa. Lau eta huts. Nafar taldeak osasunak eta, bueno. Zuten lidergoa asmatu joan den astean. Mm-hmm. Bai, zu urte urrena, ospatu zutela eta bar, eta beste eratekoak, eta nizuen lidergo bezala lo egin, baina atzo eren egun emaitza oso na, eskuratu zuten Madrilen. Alde batetik, bero beste aldetik Alabesek garaipena oso garrantzitsua itxera. Oso. Eta Errealak garaipenat. Joko aldetik aski iluna izan zen, bueno, eskerrak. Eguraldia bezala, eskerrak batek zelta bezala, eta bueno, berdegunea bezala, baina hola eta guztiz ere, ba, aldaketak kudetek egin zuen, sakondu nahi zuen, indartu nahi zuen taldea, eta orduan erdelaik eta erdelikatearen bidez, Merino sartu zuen, zalantza bat izan zen, Elustondo eta Merino, Nafarra. Elustondo hori ematen diote gola, Bizkarrean ematen diolako. Batzo telebistan azkenean jarri zuten Merino hori, Ba, bueno, ba, bueno, Aritz eta Merinoren arteko gola. Ala eta guztiz ere, hiru punto, Erreala, lidergo orain. Astu zaizu Atletiki buruz hitz egitea, baina tira, zakit. Hoi bereziki, hartu behar nuen bereziki Atletik, beti bezala. Julen Guerrerok, eskuratu, azken aldi, gola sartu zuen, eta garaipen eskuratu zuen. Duela hogeita zei urte. Bai, Espainiolen aurka. Eta gauza bat Atletiren aldez. Diego López izan zen maixua. Raia bezala. Bai, orduan, zer esan nahi du horrek? Atletik bere lana askitxukun bete egin zula berdegunean. Bai, bai, eta sasoiko iristen direla. Eta han bertan zein hartola zuen parte hartu, baina larun batean parte hartzaile izan zen, erren unien aruka. Eta esaten genuen. Hartola, bai. Eta esaten genuen, merezi zuela horrelako saria eta izan du, Eta bueno, Agirrezabalaga ere bai. Baina hortxe izan ziren biak. Zen, Agirrezabalaga, horretako atezaina. Bueno, azte buruan ere badugu jardunaldi berri bat eta neurketa garrantzitsuekin gainera. Bihar, lauak eta laurdenetan Osasunak Sevillaren zelaia bisitatuko du eta Alabesek Sergi Barjoan, entrenatzaile berriaren, Bartzelonaren aurka jokatuko du 9etan. Jean-Pierre, igandean Athletic zale eta Real zalen egun izango da. Reale arenan, bueno ba, 9etatik aurrera, Euskal Derbia jokatuko da. Euskal Derbia, bai. Euskal Derbia, beti gustatzen zaigun derbia, gainera, bueno, ba, duela bi urtetatik, ona, ba... Lehen aldiz, 100-100 edukiera berreskuratzen den Euskal Derbia, zer gaineratu nahi duzu, neurketa honen arira? Ba, azken aldi urtea amaitu genuen derbiatekin. Euskal Derbiatekin, horretzen zara, emankizuna egin genuen, antxeta erratian, hain zuzen ere. Eta, bueno, espiritu berena ikusi genuen Euskal Derbia hartan ere, eta espero dut ere, askok, espero dugu, torren igandean, espiritu berezi bat izatea, Realearena anoetan, geuretzat beti anoeta izango da, atotxa beti garai batia bezala, Ezeo, marka bat emango dugu sama mesi. Ez. Dirua truke bani madau? Ez. Hausnartzeko ere? Horrekin ez da jokatzen. Ez da jokatzen gauza dugu. Bueno, Errealean ikusi duzu daia, Errealearena dala, bueno. Ala ta gustu zure. Errealearena. Hortxe. Errealearena da. Hori. Eta, bueno, Erreala liderko bezala, baina Atleti oso... Barzenino García Toral garbi ditu. Lau birekin, sistema horrekin, mina egiten aldu. Ni bakarri gauza bat esango dut. Kontuz aurten Atletik. Claro, Muniain forman bete-betean dago. Raúl García hor beti prest. Eta ez dakit Bibian iritsiko den. Hor zanantza zituzen, ez da iritsiko Bibian. Ez dut uste. Bueno, nik taldea aski... Gerai bai, adibidez. Gerai. Berreskuratu da. Berreskuratu da, ez? Martínez eta Gerai, izango dira orduan, ziurrenik. Forman dago baita ere Iñaki Williams eta Nico Williams. Emeritzi urtik nola sartu den taldea. Kontuz Atletik egin aurten. Eta pentsatzen dut, ba, Erreala dena jarri beharko duela, berdegunean garaipena eskuratzeko. Eta Atletik bere abaguneak izango dituela ziur. Orduan, norgehiagoka, ba, berezia izango dela, noski baiet, eta Euskal Futbolaren jai handi bat. Jaia, hori, eta izan da dila, jaia. Bigarren mailako taldei dagokionez, bihar bertan, Xever Alkainen, Sansek, Las Palmas taldea jasoko du, 9etatik aurrera, bihar Amore Bitaren txanda izango da, eta berriki entrenatzaile aldatu duen Hueskaren zelaian jokatuko du 4etan. Azkenik igandean, Eibarrek, Valladoliden aurka lehiatuko da, bueno, ba, Puzelako izotzka joan, seiak eta laurdenetan. Oraintxenoa, nik uste badakin nora zoa zen. Naiz eta bigarren mailan jokatu, Fernando Llorente lehen mailako zelaian debuta dezake, Eibarrekin, Jean-Pierre. Bai, nintzen Fernando Llorenteri buruz. Pentsatzen den hortik. Ez, Xever Alkain ez balin badu denei Donostin, Roberto Olabek ez balin badu nahi, ba, Atletik iren bidea hartzena aldu. Bai. Ogeita lagu urtekin. Eta gero beste gauza bat, karrikaburu baztandarra da. Entzuleak baituzu, zu baztan aldean. Bai. Horregatik ez esan karrikaburu, hor puntxan dagoela. Eta, ba, egizu ere, Bidasoa... Beste batzuk ere, bai. Bai, Bidasoa han bertan sortzen dela, eta hemen Hondarribian eskualdean, guretaratzen bai. Dela, eta Jon Patxeko ere, bai. Orduan, ba, etxekoa ditugu jokalari guzti horiek. Bueno, Fernando Llorente hori, lehenengo maila... Fernando Llorente lehen maila... Debuta dezake Ibarrekin. Lehen mailako jokalari handi bat, izan dakoa. Bai. Mendik aurrera, ez da... Nik uste, alata guzti zire, Garitanok eskatu aldu. Bai. Komunikazio arduraduna ez dakit nor den, Orantxe bertan Eibarren, baino bere kanpaina hain zuzen ere, ba, handia izan da eta arrakaska izan duena. Noski. Izena do. Telebista asko bere informatiboak ireki zituzten Fernando Llorenterekin batean. Noski. Izena duen jokalaria da. Baten komunikazio arduradunak bere lana ondo bete egin. Bai. Bueno, Iberdrola Ligan, Euskal Talde guztiek igandean jokatuko dute, 11etan Atletikek hasiko du jardunaldia Betisen aurka, etxetik kanpo, 12etan Errealak Bartzelonaren zelaia bisitatuko du, ordu berean Alabesek Tenerife Femeninoren aurka ariko da, eta azkenik arratsaldean 6etan Eibar Madrid klubaren zelaian ariko da. Saskibaloian, Lointekernikak European Ligeko bigarren garaipena erdietsi zuen Flams Karoloren aurka, 48-69, Euroliga txapelketan, Unix Kazanen aurka, 83-79 galdu zuen Baskoniak, eta gaur bertan, San Petersburgoko Zeniten aurka ariko da. Endesa ligari dagokionez, Bilbao Basketek eta Baskoniak igandean jokatuko dute, Baxi Manresa eta Real Madrilen aurka urrenez urren. Emakumezkoen Endesa Ligan, IDK Euskotrenek Entzinoren aurka jokatuko du, Araski Klarinosen aurka, eta Lointekernika Casademont Zaragozaren kiroldegian jokatuko du. Azkenik, urrezko lehen mailan, Akuntza Gipuzkoa Basketek Leima Coruñaren aurka jokatuko du etxetik kanpo, eta Juariz Tiraurgik Estudiantes jasoko du Azpeitian. Pilotan, Laso eta Peio Etxebarria eta Altuna hirugarrena eta Eskurdia izango dira lauterdiko txapelketako finalerdiak, lau partaideetadik, hiru nafar eta gipuzkoar bat. Hain zuzen ere, Laso eta Peio Etxebarriaren arteko neurketa, ba, Iruñako Labriten jokatuko da, bihar, eta Eskurdia eta Altuna hirugarrena Gasteizko Ogeta pilotalekuan jokatuko dute. Gauza bat gaur, 10etan Oiartzunen berriz ere izango dugu Aimarrola Ezola bigarrena. Beste bere, agur bat. Bai, beste agur bat, Imazekin arituko da. Eta urrutiko etxea eta Aranguren izango dituzte aurkari bezala. Gaur, 10etan, Oiartzunen, beste agur bat, Aimar Olaizolaren zat, badakizue azararen 6an agurtuko dutela ere, Irunen, eta baino ez dago pilota partu direko dongo. Afaria. Afari bat izango da Kurpilen, Kurpil Kirolak elkartean, eta ja 13an, goizuetan, agurra egingo dute Aimar Olaizola handiari. Bueno, ba, iparraldeko errugbi taldei dagokionez, Topa Malau txapelketan Miarritzek Toulonen zelaian jokatuko du, bihar hiruetan, eta jeitxera postuak gehiago saiesten saiatuko da. Bueno, bi taldeak postu horietan baitaude kokatuta. Prode bi mailan gaur bertan, 9 aurrera, Narbon taldearen aurka lehiatuko da Abiron Baiona, etxetik kanpo hauek ere, eskubaloiarekin bukatuko dugu, Anaitasuna talde iruindarrak bihar bidasoa jokatu, eta ordu batzuetara ariko da, zehazki 7etan, Anaitasuna kiroldegian Morrazoko Kangasen aurka, bolada bikainean dira iruindarrak, 9 puntuekin zailkapenean 5. postuan kokatu dira, baina beti esaten dugu. Kontuz talde galiziarrarekin, ba, aurten adibidez, Bidasoak bertan berdindu baitzuen. Dani Fernandez zera mandute selekziora. Eta badakizu... Ander izquierdore bai. Bai, baina esan berrezut, Dani Fernandez badakizu Bidasoatik oso gertu. Oso gertu egontzela, ez? Oso gertu, Dariel García baino lehen agotik. Bueno, emakumezkotan, Superamara bera-berak K7 Granollers taldearen aurka jokatuko du, Europako zelkapena lortu ondoren Kantxa Zaia bisitatuko du, Imanol Alvarezen taldeak, bestetik Balonmano Zuazok etxean jokatuko du, Zikar Lanzaroteren aurka. Bueno, Jean-Pierre, bagaur urriak 29, agurren eguna da gaurkoa, bi urte eta erdi, Kiroletik eta Entxeterratiko erredakzioan izan ostean, bueno, agur esateko unea iritsi zait niri, alde batetik pozik, aurrean ilusio handia eragiten didan, ba, proiektu batean parte hartzeko aukera izango dudalako, baina beste alde batetik, ba, pena handia ematen dit horrelako proiektu bat, ba, usteak, Astelen, ostegun eta aurten ostiral asko eman ditugu elkarrekin, Bidasoa eskualdeko taldeen berri emanez, Euskara utxean, Bidasoa eskualdeko kirolak euskararekin, ba, zuen utxunea betetzen. Bueno, ba, Antxeterratiko lankide guztiei eta batez ere zuri Jean-Pierre, ba, nola ez entzule guztiei ere bai, eskerrak eman behar dizkiet, Antxeterratia, ba, arnazgunea izan delako, lankidei une oro nigan jarri duten konfiantzaren gatik, ba, zuri ere, gustatzen ez aizun arren, ba, nire maixua izan zarelako, gauza honak eta ezaren honak aurpegira eta zuzenean esan dizkidazulako, eta, bueno, entzulei, ba, beti, ba, irratiaren atzean mantentzagatik, sare sozialetako eduki elkarbanatzeagatik, eta kaletik, ba, animoak emateagatik. Honetan guztian, ezin ditut Bidasoa eskualdeko klubak ahaztu, dena hiriburuetan zentratzen den bagarai honetan, sekulako taldeak eta kirolariak ditugu Bidasoa eskualdean, euskaldun kirolari asko ditugu, horretan ere hobetuz goaz eta hobetuko dugu, Bidasoa eskualdea oso euskalduna da, eta harro egon behar dugu, ba, dugun gaitasunaz eta potentzialaz. Besterik gabe, Ibanoa, baina kiroletikek jarraituko du, Paola Oskozek zuzenduko du aurrerantzean, segi ezazue kiroletiken edukiak eta saioak entzuten, ni beti izango nauzue irratiaren atzean, astelen eta ostiraletan, ba, ordubiak eta marretatik iruetara bitarte. Bihotz bihotzez, eskerrik asko, ba, urte eta irrati momentu hauengatik, kiroletik hasi da, ni ere, profesionalki. Ba, hazi naiz, azteko gotorleku izan dut kiroletik, eta azten segitu behar du. Bueno, bukatzeko, eskerrik asko, Bebidasoa eskualdeko kirol talde, eta ordezkariei, eskerrak eman behar dizkiet, bueno, ba, bakar bat ere, ahaztuko ez dudalakoan, ba, mila esker, Bidasoa, Real Unión, Bidasoa Atletiko taldea, Hondarribia futbol taldea, Ilkap Hondarribia, Xuriak, Aupa Xuriak, Endaiako estadioa handball, Englantin, Sendaiarrak, Endaika, Santiago Tarrakeko arlo guztiak, Hondarribiarren elkartea, Dumboa Eguzki, Mariño, Landetxa, Behobia, San Martzial, Erroibide, Ikasbasket Hondarribia, Endaia Basketbol, Txingudi Errugbi Kluba, Txingudi Egaindar, Gladius Esgrima taldea, Lurralai Eskoaz taldea, Urgara, Igerik eta taldea, Ama Guadalupekoa, Judo Kluba, Jauzubia, Zaldi Eskola, Klub Ziklista Irunez, Lekaene Amaiten iztaldea, Urgara Waterpolo taldea, eta Ramuntxo eta Hondarribiko Pilota Elkarteak. Horra hor, gure eskualdean, ba, argazki ederra, beti argazki ederra duen eta bertan parte hartu eta lan egiten duten ordezkariak, Bolondresak eta ederragoak, bueno, Bolondresak, klubak onak dira, are ederragoak dira, ba, bertan dauden pertsonak eta ezin dut ahaztu, Kurpil ere bai, noski. Honekin guztiarekin, jaso dezazuela, agur bero bat, ondo izan zaiteztela, eta, ba, bueno, jarrai ezazuela beti ere, kiroletik. Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animata. Amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zurekin batera.